लुटिया गया, लुटिया गया हो मेरे यार, दिल मेरा लुटिया गया, लुटिया गया, लुटिया गया हो मेरे यार, दिल मेरा लुटिया गया। चढ़ा दे कुछ भी कर ले यार, के दिल मेरा लुटिया गया, लुटिया गया, लुटिया गया हो मेरे यार, दिल मेरा लुटिया गया, लुटिया गया, लुटिया गया हो मेरे यार, दिल मेरा लुटिया गया। दिल मेरा लुटिया गया, लुटिया गया, लुटिया गया।